आने वाले ना दिल से जाते हैं, जाने वाले ना दिल से जाते हैं, वो जो बिछड़े हैं याद आते हैं, हो जाने वाले ना दिल से जाते हैं, जाते हैं। तकदीर को